Матай 20 дугаар бүлэг. Тэнгэрийн хаанчлал нь усан үзмийн талбайд ажилуулах хүмүүсийг хөсөлтөхөөр өглөөрт гарсан газрын эзэнтэй төстэй юм. Тэр тэдэнд өдрийн 1 динар өгөхөөр ажилчдаа тохиролцсон тэднийг усан үзмийн тарайлан руугаа илгээв. 3 дугаар сагийн орчим тэр гадагш гарч зах дээр ажилгүй зогсож буй өөр хүмүүсийг хараад тэдэнд "Та нар бас усан үзмийн тарайлан руу яв. Би та нарт чудрагаар төлнө" гэсэн тэд явжээ. 6 дугаар болон 9 дугаар сагийн орчим тэр дахин гадагш гарч түүнчлэн хүмүүсийг явуулав. 11 дугаар сагийн орчим тэр гадагш гарч зогсож буй өөр хүмүүсийг олж тэднээс "Та нар чи юунд энд бүхэл өдрийн турш ажилгүй димий зогсоно вэ?" гэж асуусан тэд "Биднийг хэн ч хөлсөлсөнгүй" гэв. Тэгэхдээ тэр "Та нар бас усан үзмийн тарайлан руу яв" гэлээ. Орой болоход усан үзмийн тарайлангийн эзэн даамлдаа ажилчдыг дуудаж эцсийн бүлгээс ихнийхийг хүртэл хөлсийг нь төл гэжээ. 11-р сагийн үед хөлслөгдсөн бүгд 1-1 динараа хүртэв. Ихэнд ирсэн хүмүүс өөрсдийг илүү ихийг авна байх хэмээн бодсон авч мөн адил 1-1 динар авчээ. Тэд хөлсөн аваад газрын эзэнт дургүйцэн гомдлож, "Энэ сүүлчийн хүмүүс ердөө 1 цаг ажилласан шүү дээ. Ажлын хөндийг үүрч өдрийн халуунд ажилласан биднийг тэдэнтэй адил үнэллээ" гэжээ. Гэвч эцэн тэдний нэгэнд "Хаанд минь, би чамд ямар ч буруу юм хийгээгүй. Чи 1 динараар ажиллана гэж надтай тохирсон биш үү? Өөрийнхөө хөлсийг аваад замаараа явж үз. Харин би энэ сүүлчийн хүнд чамд өгсөнтэй адил хөлсийг өгөхийг хүсэж байна. Би өөрийнхөө юмыг хүснээрээ зарах нь миний хувьд ёс бус юм гэж үү? Эсвэл өгөөмөр зангаас минь болж нүдэнд чинь атаархал хурав уу?" гэжээ. Тиймээс сүүлчийнх нь ихнийх болж, ихнийх нь сүүлчийнх байх болно гэж айлдав. Есүс Иерусалим руу өгсөн явах гэж байхдаа 12 шавьад дэрэгдээ аваад замдаа тэдэнд "Харагтун, бид Иерусалимыг зарин явж байна. Хүний хүү ахлах тахилч нар үйлийн багш нарын гарт тушаагдах бөгөөд тэд түүнийг алхаар яллаж, харь үндэстэн тушааж, тэд нараар доромжлуулж, ташуурдуулж, цовдлуулна. 3 дахь өдрөө тэр амьлах болно" гэлээ. Тэгтэл Зеведийн хүүгүүдийн их хүүгүүдийн хамт түүн дээр ирээд өмнө нь мөргөж түүнд хүсэл тавив. Есүс түүнд "Та юу хүсэвэ?" гэхэд тэр "Та өөрийнхөө хаанчлалд 2 хүүгийн минь нэгийг нь өөрийнхөө баруун тал, нөгөөг нь зүүн талдаан суу" гэж тушаагач гэв. Харин Есүс "Та нар юу гуйж байгаагаа мэдэхгүй байна. Миний яо хаягнаас та нар гуйж чадах уу?" гэсэндэ тэд "Чадна" гэцгээв. Тэр тэдэнд "Та нар миний аягнаас ууна. Харин миний баруун зүүн талд суухыг чинь би шийдэхгүй. Харин энэ бол миний эцгийн бэлтгэсэн хүмүүсийнх юм" гэж хэлжээ. Үүнийг сонсоод 10 ахトゥ 2 зэвүүц. Харин Есүс тэднийг өөртөө дуудаад, "Харин үндэсний захирагчид тэднийг ноёрхдаг бөгөөд их сдэцэн тэднийг захирахад эрх мэдэл эдэлдгийг та нар мэднэ. Та нар тэгж болохгүй. Харин та нарын дунд хин ч агуу нэгэн болохыг хүснэ, тэр нь та нарын зарц болог. Та нарын дунд хин ч тэргүүнд байхыг хүснэ, тэр нь та нарын боол болог. Үүнчлэн хүний хүү үйлчлүүлэхийн тулд бас харин үйлчлэхийн тулд ирсэн бөгөөд амиан олны төлөө золиос болгон өгөхөөр ирсэн билээ" гэв. Тэднийг Ерихоогоос гарч явхад асар олон хүмүүс түүнийг дагаж байлаа. Үзэгтүн замын хажууд суугаа 2 сохор Есүсийг дэргэдүүрн өнгөрхийг сонсоод "Давидын хүү, эзэн минь ээ, биднийгээ өршөөгөөч" гэж хашгиралдав. Олон түмэн тэднийг "Дуугүй вэ" хэмээн зандарсан боловч тэд улам чангаар "Давидын хүү, эзэн минь ээ, биднийгээ өршөөгөөч гэж хашхрав. Есүс зогсож тэднийг дуудаад, өөрсдийнхөө төлөө надаар юу хийлгэхийг хүснэ вэ гэхэд тэд, Эзэн, нүд маань нээгдэхийг бид хүсэж байна гэв. Есүс тэднийг ихэд өрөвдөж, нүдэнд нь гар хүрэхэд тэр даруй тэд хараа орж түүнийг даглаа.